kiedyś miałem podejrzenie ADHD. Kiedyś miałem podejrzenie ADHD. Potem zacząłem palić weed, teraz jest okej. Młody G lubi jako tuli cash. Lubię się zamulić też. Lubię sobie muli zjeść. Mam w Chicago bully cap. Mam za duże hoodie, takie Gulliver. Pussy oraz cash, to jest co Belmondziarz musi mieć. Chodzę se w koszuli, tak jak szef. Gdzie są moje buty, mów mi szef. Trochę mądry, trochę głupi też. Po co się pytasz, kto to kupi, skoro wiesz. Kręcę się po dziupli, tak jak Jupiter. Muszę się skupić, pogadać z Kupidynem. Może go przykupić, może nie. Szmaty są wilgotne, suki też. Kręcą się po kuchni, tak jak Mulinex. Papin Universe, wychował mnie Brooklyn. Że masz Cooper ojeny. Jemy se melona kantalupę. Drugiego w gotówce, na półce. Na różne fawkulce se trzymamy. Money, money, wszystko oszamane. Beef, rosu versus ramen. Jest na wieki wieków, amen. Big up for the poppin'. Beat droppin', don't stopin'. Hip hopin', party rockin'. Flip floppin', tick tockin'. Click clockin', pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa poppin'. Don't stop it.